A xustiza, a xustiza pola man, Pepa. Sí, iso é de Rosalía de Castro, non? Pepa, sí, sí, sí. Bueno. Bueno, pois vamos a falar de certos temas que o sábado pasado, ben sabes, que estuvemos na no Magosto ali en Rosalía de Castro. A celebración do Magosto da Asociación Rosalía de Castro de Cornellá. Exactamente. Ali no... frente... Ali naquel parque, que se estaba moi ben ali. E entón, pois, tamén temos... Hai outra cousa máis, que 19, 20, 27, pois, hai o campeonato de tute que se fai cada ano. E despois, o 26 de novembro, pois, que deste mes que estamos, o 26, pois, o certamen de poesía literario da Asociación Cultural Rosalía de Castro. E a Asociación Rosalía de Castro pide a todos os membros, a todos os socios que pois envíen os correos electrónicos o que teña correo, porque así seralles máis sinxelo, recibirán a toda a información de Rosalía de Castro a través do correo. E tamén decirlles que xa es comenzan pois onde se para enseñar a bailar, tocar, en fin, as todas clases. As clases. Clases de gaita, clases de música, clases... Sí, sí, de todo, E ademais, teñen tamén un apartado de ensino dos ordenadores tamén. Para tamén, tamén a eso. O que queira aprender o ordenador, pois ten ali unha sala donde ten a disposición, me parece que son 4 ordenadores os que están ali. E entón, pois, pode tamén facer cousas ali, que moitos aproveitan para facer cousas, e outro, pois, para aprender como digo, para aprender a encendelo e apagalo. No, aparte de eso, moitísimas cousas, comunicarse, como comunicarse, pois, co médico, por exemplo, como pedir cita en Facenda ou como pedir cita en outro sitio, eso, cousas que son importantes e interesantes porque moitísima xente non as domina tanto. Exactamente. Que poden ser facerse precisamente co ordenador ou tamén se poden facer co móvil. Co móvil, oxos, hai móviles inteligentes e entón, pois, porque o móvil sirve para todo menos para chamar. Ás veces si non. Tamén ten sirve para casi todo. E bueno. Entón, pois, eso. O que dicíamos, sobre todo, lles decimos que unha das cousas moi importantes é o certamen de poesía. Que me parece que é a única que se fai en España, é a única. E despois, polo mundo adiante, non sei. No exterior. O certamen de poesía de Rosalía de Castro xa leva nada menos que 36 anos, non? 36. E entón, pois claro, pois lóxicamente... Bueno, o que quería facerme eco eu dunha noticia que me mandou Pepe Formoso, sabes? Ah. O do Bela Fisterra, non? Sí, sí. Mandou un traballo que dice que, pois, este sábado, día 12, ás 19, terán un recital poético musical en Novela Muxía. Sí, Novela Muxía. Ten o Bela Fisterra e o Bela Muxía. Os artistas que intervirán son Armando Requeixo, Rosalía Morlán, Xosé Luna, Charo Golmar, Manuele de Ferisa, Xosé María Lobato. Todos eles forman parte do grupo de poetas Mindullans. Mindullans é de... Mondolledo, non? Aí está. Sí. Disfruta dunha... Convídanos e dice, disfruta dunha experiencia única onde a música e a poesía se entremezclan para deleitar os teus ouvidos. Sí. Entrada gratuita, agardámoste. En Muxía. En Muxía. É un poquinho longe para nós, pero bueno, que saiban pero bueno. que se está... Ademais, eu tiño que dicirche que Muxía é un pobo fermoso. Claro que sí. Amén. Un pobo fermoso. Eu vínolo, estuve en él... Pero eu daquela non me decataba de tanta hermosura. Achegaxete precisamente a Pedra da Valar. Cheguei má Pedra da Valar e pasei por debaixo dela. E pasaxe por debaixo da outra. Da outra, non? A Pedra da Valar é a que te... Que te pois encima parte que se move. Móvese. Mentras que a outra é a dos riles. Sí, sí, a dos cadrís. Exactamente. Sí. Bueno, pois pues eso é máis a Virxe da Barca. A Barca, que ten el ir a súa igrexa. Sí. Está moi ben amañada, despois do incendio que tiveron. Exactamente, pues arranxaron-na moi ben. celebran. E celebran 20 anos daqueles ilillos que sí, dicían... Dos ilillos se celebran sí, uns 20 anos. Sí, daqueles... Ilillos. Sí, ilillos que costaron unha... Unha morea. Un desastre, precisamente, sí, sí, na zona. Bueno, precisamente, pues, se estrenou como periodista. Bueno, xa estaba estrenada, non? Pero... Me parece que era das primeiras veces que se foi a Galicia como periodista a nosa reina, Leticia. Ajá. Sí, eu vina le tiño visto as reportaxes que la fixeron, Elina, recollendo aquela porquería que se recullada entre as rochas, que na, sí, aquí... ninguén andaba dous duros xa pola Costa da Morte. Aqueles ilillos que, sí, que algún dixo naquel momento, sí, non? Naquel momento. Ilillos... Ilillos e que hai moitos. Bueno, que a outra cousa que temos que destacar é o feito de que celebrouse precisamente o día 27 a 29 de outubro, pois o un grande congreso, o segundo congreso internacional do entroido do carnaval, non? Uh-huh. Celebrouse precisamente co lema Máscaras e Patrimonio na localidade leonesa de da Bañeza. Sí, sí. Que ostras, un congreso pois onde apareceu, pois, bueno, eso mandoume precisamente o noso amigo de ali de Diana do Bolo, entonces por iso quero facer mención a elos. E tamén a fotógrafa tamén que xa convidamos en varias ocasións e falamos con ela, Mercedes Vázquez Saavedra, sí, que ten moito que ver precisamente con todas estas manifestacións carnavalísticas, e que ademais ela sempre recolle e fai unha grande exposición de todas as máscaras que... E isto fíxose en Astorga, non? Non, na Bañeza. Ah, en Bañeza. Fíxose na Bañeza. Pois é raro que non estuvera ali na Bañeza o noso amigo Ediberto. Seguro que... Seguro que está ali, porque lle gustan todas estas cousas. Pois a máscara, en colaboración con a Universidade de Valladolid, encontrou que reúne investigadores e investigadoras de España, de Portugal e de Italia, e de arredores tamén de entroidos tradicionais. Unha cousa que paga a pena destacar por o feito de que, bueno, estiveron ali, foi o segundo congreso internacional do carnaval. Sí. Bueno, xa estamos rematando, estamos chegando ao final. Sí, vamos... Casi ven que poña un poqueño de música o noso eso, técnico e ya rematamos. ¿No? Veña. Bueno, Xulio, vamos dar por arrematado o noso programa de hoxe aquí en Galegos Novais de Radio San Boi, e dando as grazas, como non, a Fernando por estar aquí acompañándonos. Darche a ti tamén, Xulio, as grazas. Este que nos falou, Armando Fernández. Eu, como digo... Digolles para que todos os nosos ointes estén... atentos. O próximo xoves voltaremos outra vez a mesma hora. Eso. Queridos ointes, que teñan unha feliz semana. E como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Dei co xoves que ven. Abur!